Het NOS-journaal. Het milieu in Australië holt verontrustend hard achteruit. Volgens een rapport dat elke 5 jaar wordt uitgevoerd, vertonen verschillende Australische ecosystemen zelfs tekenen van instorting. Nergens ter wereld sterven diersoorten sneller uit dan in Australië. In de Zuid-Chinese stad Beihai zitten ruim 2000 toeristen in lockdown, nu het coronavirus daar weer is opgeleid. In de populaire vakantiebestemming zijn de afgelopen week meer dan 500 besmettingen geteld. Naar Chinese maatstaven is er dan sprake van een grote uitbraak. Voor het eerst sinds 2015 zijn er in de supermarkten minder aanbiedingen voor vleesproducten, meldt Wakker Dier. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie kan de overconsumptie van vlees alleen stoppen als supermarkten minder stunten. In Suriname zijn gisteren tussen de 1000 en 2000 mensen de straat op gegaan. Het was een protest tegen de bezuinigingen van de regering van president Santokki. Directe aanleiding was een schandaal op het ministerie van Financiën. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Nou, dat niet helemaal, Martijn de Geef, maar toch. Of, goedemorgen vanaf hier. Deze winter kan een historische test worden voor de Europese solidariteit. Het Internationaal Energieagentschap roept code rood uit, nu Rusland de gastoevoer steeds verder afknijpt. Zeker aangezien het Russische staatsgasbedrijf Gazprom stelt dat door overmacht, tussen aanhalingstekens, niet voldoende gas kan worden geleverd via Nord Stream 1. Dat is de belangrijke gaspijp tussen Rusland en Duitsland. Lukt het Poetin om het eendrachtige Europa uit balans te brengen? Het rijke Westen kampt inmiddels met torenhoge inflatie en Rusland, het land dat ervaring heeft met economisch pijnlijden, krijgt flinke sanctiepakketten om de oren. De verhoudingen tussen Rusland en Europa lijken in een nieuwe fase te zijn beland. Wie heeft de langste adem en hoe wordt de oorlog vanuit Ruslands perspectief beleefd? Ik bespreek dat met voormalig Rusland-correspondent en schrijver van 5 verhalenbundels en maar liefst 10 romans, Pieter Waterdrinker. Hij vertrok eind februari hals over kop naar Nederland en liet na 26 jaar zijn geliefde Sint-Petersburg achter zich. En onlangs verscheen zijn laatste boek, Biecht aan mijn vrouw. Meneer Waterdrinker, goedemorgen. Goedemorgen. U vertrok daar. U was terug in Nederland. U wilde eerst eigenlijk niemand te woord staan. U zei, ik ben echt hier een beetje depressief van geworden. Hoe is uw huidige gemoedstoestand? Nou, uiterlijk vrolijk en innerlijk bezorgd. En inderdaad af en toe nogal bijzonder treurig en depressief. Want buiten vallen de mussen van het dak, om het zo maar te zeggen. Iedereen zit aan het strand en we leven het prachtige westerse hedonistische leven. En het is iedereen van harte gegund. Maar wat er op de achtergrond gebeurt en wat er nog altijd gebeurt, is natuurlijk zeer zorgwekkend. En op zo'n mooie dag als vandaag is het misschien niet prettig om erover te praten, maar het is wel de realiteit. Overmorgen is het eigenlijk D-Day, want dan zou na 10 dagen de jaarlijkse schoonmaakbeurt van de pijpleiding, Zou die weer open gaan? Nu wordt er gezegd, door overmacht gaat hij niet open of gaat hij minder open. Wat is uw verwachting? Gaat hij Poetin hem helemaal afsluiten? Dat weet ik niet. De vrees is van wel, natuurlijk. Overmacht. Kijk, Rusland kan het spel bepalen op dit moment. En dat is misschien wel het meest belangrijke. We zijn allemaal bezig om natuurlijk minder van Russisch gas afhankelijk te worden. Met name de Duitsers natuurlijk. Maar als donderdag niet de gasleverantie worden hervat, ja, dan merken wij er op zich niks van. Want het gaat om het vullen van de tanks voor de komende winter. Ik wil het met u het komende half uur ook vooral hebben hoe deze oorlog, militaire speciale acties wordt het nu nog genoemd, dus nog geen nationale mobilisatie, hoe die beleefd wordt in Rusland. Toch even 1 vraag vast vooruit. We hebben eigenlijk 3 verhaallijnen gehoord vanuit Rusland. 1, we gaan de nazi's te lijf. Ja. 2, we gaan de westerse decadentie tegen te lijf. Een soort culturele oorlog. En 3, een heimwee naar het grote Russische Rijk. Welk van deze 3 sentimenten schiet het meest wortel daar in Rusland? Ik denk gewoon eigenlijk het woord nazi. Want dat hoor je dus dag in dag uit op de staatstv. En heel veel Russen, helaas, die in die cocon van propaganda zitten, die denken echt dat daar de nazi's aan de macht zijn. En dat ze daardoor door die oorlog aan de goede kant van de geschiedenis staan. Pieter Waterdrinker, we moeten praten. Welkom bij Sven op 1. U bent niet alleen vertrokken daar uit Sint-Petersburg. U nam uw geliefde Julia nam u mee. Ja, mevrouw. Vrouw. Er zijn inmiddels meerdere Nederlanders teruggekeerd. Hoe is het met uw sociale contacten? Ziet dat er nog ongeveer hetzelfde uit als een paar jaar geleden? Nee, natuurlijk niet. Want ik heb, zoals je vertelde, 26 jaar in Rusland onafgebroken gewoond. En waarbij ik dus wil vertellen, ook in de voormalige Sovjet-Unie, dus ook in Oekraïne. Voor mij is een straat in het zonlicht van Sint-Petersburg even geliefd als een zonsondergang in Kiev of in Donetsk of in of in het prachtige Odessa. Dat zijn allemaal geliefde steden. En dat geldt niet alleen voor mij, daar wonende en verslag doen en heel veel romans inderdaad geschreven in dat decor van Rusland en Oekraïne en de voormalige Sovjet-Unie. Het is eigenlijk de voedingsbodem van uw schrijverij. Ja, maar dat geldt ook voor heel veel Russen. Nu is het zo dat die oorlog is uitgebroken tussen Rusland en Oekraïne. Maar er zitten zoveel grijstinten tussen. Ja. Het verscheurt die twee landen met elkaar. Maar het verscheurt ook het mozaïek van wat de afgelopen eeuwen gegroeid is. Het gekke is, u heeft dus heel lang, meer dan een kwart eeuw daar in Rusland gewoond. U bent nu even terug in Nederland, wat toch uw thuisland is, uw moederland. En u bent ook even nu tijdelijk in Frankrijk een aantal keren geweest. Ja, maar daar zit ik redelijk. Ja, bent u eigenlijk, waar aart u nou eigenlijk bezig? Bent u eigenlijk volledig ontheemd? Ik ben gewend om al eigenlijk vanaf mijn 5 of 26e niet meer in Nederland te wonen. Ja. Dus ik heb altijd heel veel gereisd, in het buitenland gewoond. Ik heb voordat ik in de Sovjet-Unie of Rusland woonde, ik heb ook in de Sovjet-Unie gewoond, hè? De jaren 80 onder Brezhnev en Gorbachev. Daarvoor ook in Spanje gewoond. Wat mij altijd dan redt, is het besef dat je niet alleen bent. En dat is dan altijd toch voor mij de literatuur, de geschiedenis. Dat je rondloopt in Berlijn en ik voel me daar niet alleen, want ik weet de mensen die daar gewoond hebben, geleefd hebben door de literatuur. En dat geldt ook voor het huidige conflict tussen Rusland en Oekraïne. Dat ik ken al die schrijvers, ik kan al die verhalen. Ik heb altijd het besef van de geschiedenis gehad, ook voordat die oorlog uitbrak. Maar waar zou u op dit moment gewoon, als u het voor het zeggen zou hebben en alles mogen zijn, waar zou u het liefst op dit moment zijn? Nou, ik zou het liefst op dit moment verkeren in mijn appartement in Sint-Petersburg, tussen mijn boeken, mijn schilderijen die mijn vrouw en ik de afgelopen jaren hebben verzameld, tussen mijn vrienden die ik daar heb. Bestaan al die vriendschappen nog in dezelfde vorm? Nee, helaas niet. Nee. Waar keert u dan naar terug? Keert u niet naar een soort oud beeld terug wat er misschien helemaal niet meer is? Juist, daar heeft u gelijk in. Het Rusland dat ik heb gekend en de vorming daarvan, de tijd van de hoop. Hè? Je hebt een mooi boek van Pastowski, De tijd van de grote verwachtingen. Dat schreef hij naar aanleiding van de Russische revolutie in 1917. En ik heb ook als het ware de tijd van de grote verwachtingen helemaal meegemaakt. De val van de Sovjet-Unie. De jaren 90, dat het kapitalisme, de vrije samenleving over Rusland kwam. Dat heeft heel kort geduurd, maar die was er wel. Heel interessant om te beseffen dat Rusland is niet veroordeeld tot wat het is. Hè? Dat het weliswaar een corrupt land kan zijn, maar ook een democratisch land met vrije pers. Dat hebben we gezien in de jaren 90 onder Jeltsin. Dat is heel goed in ogen te houden. Maar het ging altijd vooruit. Ik herinner me nog de vriendschapsjaren, de opening van de Hermitage aan de Amstel. En dat is nu allemaal weg. En het ergste is, die generaties Russen en Oekraïners, daar gaan twee generaties overheen voordat het weer ooit goed komt, denk ik. Uw vrouw is Russisch. Ik noem dan even Julia. Levert dat ook gewoon relationele spanning op? Helemaal niet, want Julia is veel feller, mijn vrouw, al jarenlang op alles wat er in Rusland gebeurt. Maar wil zij ook terug? Maar voor haar, dat geldt voor heel veel Russen natuurlijk, die ook in de emigratie verkeerden na de Russische revolutie enzovoort. Het Rusland van mijn vrouw is het Rusland van het Mariinsky Theater. Het humane Rusland. Wij kennen heel veel vrienden, bijvoorbeeld bij Memorial, de mensenrechtenbeweging, die de onderzoek hebben gedaan naar Stalin-misdaden. Hè? Nu ook verboden. Mensen zijn of gevlucht of houden zich koest in Rusland. Het humane Rusland. Door de eeuwen heen is er altijd een grote, helaas, schisma geweest, zou je kunnen zeggen, tussen de intelligentie, wat niet wil zeggen intelligente mensen, maar mensen die aansluiting wilden zoeken bij humaniteit, bij cultuur, bij het Westen. De machthebbers, of het nou de tsaren waren, of de communisten, of Poetin nu, en dan de rest van de Russische bevolking. En die driedeling tussen een groot deel van de Russen die anders wil, andere Russen die de macht volgen, en dan de cynische machthebbers zelf. Dat spel zien we nu weer. Vele mensen zeggen, volgens mij u zelf ook, Poetin heeft Rusland 20 jaar terug in de tijd gezet. U bent tussen nu en het vertrek uit Sint-Petersburg even één keer terug geweest voor een paar dagen, 4 dagen, als ik me niet vergis. Ik moest terug voor een aantal dringende zaken. En ik heb dus een visum nog en ik ben met mijn vrouw naar Helsinki gevlogen en vervolgens met de bus de grens over naar Sint-Petersburg. Dus die grens over land is nog te doen. En als u de kans hebt, zou u het nu weer doen? Of is dat nu niet meer? Nou ja, op dit moment willen we op dit moment daar niet zijn. Maar wat ik zeg, het is. Ik bedoel, mijn verscheurdheid, mijn schizofrenie valt in het niet Dat wil ik dan ook bij al die ellende, al die doden, al die oorlogen, al die gewonden en doden in Oekraïne. Dus eigenlijk wil ik het niet eens over mijn persoonlijke sores hebben, want het valt gewoon erbij in het niet. We gaan het over Poetin hebben. In 2018 was u te gast in het programma Zomergasten. En toen zei u daar, typeerde u Poetin eigenlijk als een literair figuur. Je zou eigenlijk een roman over hem moeten schrijven. Ja. Bent u aan de voorbereiding al begonnen? Nee, en ik ben het ook niet van plan. Maar wat ik bedoelde te zeggen, en daar heb ik misschien toch ook wel nu, gelijk wil ik niet zeggen, maar toch wel, dat om Poetin te begrijpen, om Rusland te begrijpen, om Poetin te begrijpen, Poetin en Rusland zijn één geworden, moet je misschien niet zozeer politicoloog zijn of historicus, moet je ook zijn hoor, maar je moet ook psycholoog zijn. En een romancier die verlaat het terrein van de politicologie, van de geopolitiek, van de historie, en probeert in te dalen in het brein van een mens. Dat doet een schrijver vaak. Hè? Of de protagonist is die hij zelf of verzonnen of zichzelf. Je bent ook een psycholoog. Een ingenieur van de ziel, zei vroeger Stalin over de schrijvers. En ik denk het nog steeds. Want het lot van Rusland, en het, ook deels het lot van de wereld, is verbonden met één persoon, Poetin. Wat mij verbaast is, als je programma's van u bekijkt waar u bent geweest of interviews die u gegeven hebt, het woord waar u letterlijk allergisch voor wordt, echt op aanslaat, is het woord hypocriet. Dat is een woord voor u, dat gebeurt een heleboel in uw hoofd. Nou, niet zozeer het woord hypocriet, als wel het woord hypocriet als een soort paraplu-begrip voor onrecht. Ja. Onrecht. Daar kan ik niet tegen. Ik zou zeggen, welk mens kan er wel tegen? Maar past uw karakter, uw sentiment, uw manier van denken? U heeft wel eens gezegd, soms kom ik misschien als een keiharde eikel over, maar ik ben juist iemand bij wie dingen ook heel erg binnenkomen. Ik heb daar niet een eeltlaag voor. Nee, dat is absoluut waar. Maar in die zin verrast het mij dat u zo'n link heeft met dat Rusland, nou, begrijp ik, na 26 jaar, maar ook daar wil terugkeren. Want in bepaald opzicht zou je denken dat u karakterologisch daar meer pijn leidt dan op andere plekken. Ja, oké. Okay. Kijk, ik heb wel eens gezegd dat je hebt verschillende soorten liefdes. De liefde voor Italië is makkelijker te begrijpen dan die voor Rusland. Ja. Rusland, Italië, het is een makkelijke liefde. Rusland is een moeilijke liefde. Maar misschien zijn moeilijke liefdes wel meer van belang en interessanter dan de makkelijke liefdes. Dat weet ik niet. Kijk, heeft u de liefde voor Rusland door een ander perspectief moeten gaan zien? Nee, kijk, wat ik denk echt dat waarom ik Russisch ben gaan studeren, waarom ik daar ben gaan wonen, was inderdaad na de val van de Sovjet-Unie, met al die misdaden, een tijd van de nieuwe verwachtingen. Vertrouwen en hoop in het Russische volk, wetende dat die geschiedenis altijd om de hoek zou kijken. Maar wat er nu zich afspeelt, is zo'n grote cesuur. En het valt ook niet snel, een kloof dus, het valt ook niet snel te repareren. En waar ik me zorgen over maak, is dat, hè, we hebben die oorlog nu. Nou, Tsjechov zei al ooit in antwoord op een vraag, hè, was behalve schrijver ook arts, een dame vroeg hem toen, hoe gaat die oorlog nou eindigen? Dat ging toen over de oorlog tussen Rusland en Turkije. Toen zei Tsjechov de gevleugelde woorden, waarschijnlijk met tevreden. Dat gaat nu ook gebeuren. Hè. Uiteindelijk moeten de Oekraïners zelf bepalen wanneer die vrede gaat beginnen. Maar daarna begint het pas. Er is zoveel kwaad gezaaid. Er is dus dit gaat niet. De vrede komt niet met de vrede. En daar maak ik me zorgen over. Ik maak me zorgen over het postoorlog Rusland en het postoorlog Oekraïne. Oekraïne zal alle steun krijgen, alle economische steun. Maar dan zitten we met dat verwoeste Rusland, dat emotioneel verwoeste Rusland, het grootste land op aarde. Wat gaat daarmee gebeuren? Gaat het verder uiteenvallen? Alle dozen van Pandora zijn nog dicht. Daarover gesproken. Want hoe beleeft nou die gemiddelde Rus, en ik begrijp dat dat een hele rare vraag is, want een Rus uit Moskou is onvergelijkbaar dan een of andere boerenland ver in een uithoek. Maar toch, wat is het nationale sentiment in Rusland jegens deze oorlog? Ja, dat is heel goed. Je moet altijd blijven onderscheiden. Je kunt de cijfers zien. Opiniepeilingen moet je altijd met een korreltje zout nemen. Maar dat was net bij Medusa, dat is toch een onafhankelijk kanaal, heeft gezegd dat ongeveer 30% van de Russen tegen de oorlog is. 13% weet het niet en de rest is voor. Dus hebben we het over 56% of zo. Dat kan je op twee manieren opvangen. En dat is ook meteen natuurlijk de vraag, in hoeverre voelt een Rus zich vrij om aan zo'n peiling mee te doen? Hè? Maar goed, laten we zeggen dat dit nou het officiële sentiment is. Dan kan je dat hoopvol opvatten, denk je, toch 30% van de Russen, 1 op de 3, grosso modo, is tegen die oorlog. Maar je kan ook zeggen, 2 op de 3 zijn voor de oorlog. Ja. En of het glas half vol is of half leeg, dat weet ik niet. als je dat ziet, dan moet je dan ook inzoomen op de mensen die in Rusland wonen en zij die nog steeds met VPN kunnen volgen. Wat er werkelijk gebeurt, dat moet je niet veronderschatten, is van groot belang. En mijn angst is ook, en die stemmen gaan ook op in het Kremlin, dat ook die VPN-verbinding wordt verbroken. Dan gaat het echt op zwart in Rusland. Dan hebben ook die mensen die alles kritisch volgen ook geen toegang meer tot ander nieuws. De rest van het land is of lethargisch. Hè? Het is mooi zomerweer, daar zitten ze ook op terrassen. Die oorlog is virtueel, heel veel weg. En zitten totaal al jarenlang in de cocon van de Kremlin-propaganda. Dan denk je, ja, maar propaganda, daar kijk je toch doorheen. Ik had gisteren een lezing hield ik in de kerk in Nijmegen, Stevenskerk. En toen had ik de volgende vergelijking aan. Stel dat jouw collega Sven Kokkelman drie keer op televisie per week zegt, en vandaag zijn er weer drie Nederlanders in Brussel om het leven gebracht door die vermaledijde Belgen. Sven Kokkelman of Twan Huis, ja, dat zijn gezichten die iemand kent en vertrouwt. En in Rusland zijn er ook van dat soort tv-gezichten die vertrouwd zijn in de huiskamer. Als die dag in dag uit, jaar in jaar uit zeggen dat er in Kiev fascisten, nazi's aan het bewind zijn, die Rusland te gronden wilden richten met hulp van het Westen, dan gaan die mensen dat geloven. Maar als ik terug ga even naar de vraag waar we dit gesprek mee begonnen. Het is bijna een soort wedstrijdje, handje drukken, wie het eerst met zijn ogen knippert. Ja. Rusland, dat dus nu minder gas exporteert, maar daar een veel hogere prijs voor krijgt, waardoor ze per saldo nog steeds heel veel winst maken. Ze hebben nu op dit moment 2,5 keer meer inkomsten dan vorig jaar. Juist. En een land wat historisch gezien enorm ervaring heeft met pijnlijen en incasseren. En een lange adem heeft. Ja. Versus het rijke Westen, dat sanctiepakketten afvaardigt. Ja. Maar tegelijkertijd nu te proef wordt gesteld, want als het om energieschaarste gaat, gaat ook hier het adagium gelden. Wie het meest betaalt, krijgt als eerste zijn energie zo direct. Ja. En dan is het belangrijk om te weten wat het draagvlak is onder de activiteit van Poetin. Als ik deze vraag zo sec stel, wie heeft hier de langste adem? Als je het fysiek gaat bekijken en mentaal, ja, dan hebben de Russen natuurlijk de langste adem. Ik bedoel, het Russische volk heeft inderdaad leren incasseren door de eeuwen heen. Ik bedoel, laten we even naar 1812 teruggaan met de Napoleontische inval. Vervolgens de Russische revolutie, het tsarenregime, al die onderdrukkingen, al die verbanningen naar Siberië toe. De Russische revolutie en het communisme van 70 jaar met tientallen miljoenen doden. En uiteindelijk Russen kunnen altijd dan naar het fameuze groentetuintje gaan en dan nog op aardappelen en wortelen leven. Dat is een realiteit. Maar als u uw oude vrienden of oude contacten in Rusland spreekt, het effect van die Europese sancties, ja, is dat voelbaar en zichtbaar in het straatbeeld en op de bordjes 's avonds als ze aan zitten te eten? Nee. Dat gaat heel langzaam, maar toch tegelijkertijd ook wel heel snel. Hè? Winkels hebben voorraden. Kijk, die auto's, als je nu naar Moskou gaat, het is het enige Manhattan van Europa. Nergens zie je zulke mooie, dure auto's enzovoort. Ja, die zijn door 4 maanden oorlog niet van het straatbeeld verdwenen. Die terrassen zijn er ook. En die dames met die korte rokjes, die zijn nog altijd de dames met de korte rokjes. En de jongens die geld verdienen, door welke handel ook, maar de Russen zijn door de inflatie enorm collectief verarmd. En die sancties die gaan nu wel degelijk een rol spelen. Want een van de grootste dingen die niet meer geleverd kunnen worden zijn zogeheten halfgeleiders of chips. Ja. En die zitten in auto's, die zitten in militaire apparatuur. En dat gaat nu heel snel natuurlijk zijn tol eisen. Onze onvolprezen redactie, je haalde bijvoorbeeld een lijstje naar buiten. Dan zien we dus wat een aantal effecten zijn daar in Rusland. Er zitten een paar hele tegenstrijdige signalen in. Het aantal verkochte personenauto's is met 96,7% gedaald. Ja. Kortom, bijna weggevaagd. Ja. Daar staat weer tegenover dat het aantal landbouwtractoren met 35% gestegen is. Aantal computers met 47%. Dus het is een wat gemixt beeld. Nou, kijk, je moet je voorstellen, wat de auto's betreft, vroeger hadden we alleen maar de Lada's en de Volga's. De afgelopen jaren, en dat was ook het mooie, gingen alle Westerse bedrijven, BMW enzovoort, lokaal produceren. Die autofabrieken zijn nu allemaal weg, dicht. Er worden dus nu auto's, want je hebt het over de autoverkoop, zijn Russische auto's, Lada's enzovoort, zonder stuurbekrachtiging, zonder airbag en al dat soort zaken. Dus het is back to the USSR, zou ik maar zeggen. McDonald's is dicht. Nou, dit is nu een andere keten. Maar ze hebben nu al geen frieten enzovoort. Het is allemaal klein bier, zou je kunnen zeggen. Maar de Russen weten nog niet waarop ze afstevenen. En ik denk dat het Russische leiderschap dat wel weet. En dat maakt het in potentie ook zo kwalijk. Want sancties hebben wel degelijk invloed. Niet 1, 2, 3. Kijk, wij leven in een wereld waarin wij al, en zeker kinderen, geconditioneerd zijn. Je drukt op een knop en er moet iets gebeuren. En dat was ook bij de aanvang van de oorlog. Dat Poetin had die gigantische fout gemaakt. Strategisch door zijn militaire inlichtingendienst. Die zei hem, met bloemen in de loop voor je ontvangen. Hè? We gaan naar Kiev toe. Nou, die opmars, die stuitte heel snel. Nu zeggen mensen, kijken is dat Russische leger. Zie je wel, ze konden het niet doen. Maar wij zijn gewend dat, net als in een videogame, alles heel snel gebeurt. Wat je nu ziet, als je ook de verslagen van de Tweede en de Eerste Wereldoorlog, dat ging ook niet van één op andere dag. Hè. Wij wilden dat een oorlog begint en snel afgelopen is en vervolgens gaan we weer naar de andere hype. Maar de wereld bestaat uit hypes, maar oorlog, en zeker de oorlog die nu is, is een fenomeen uit de vorige eeuw. We zien in de Donbass een oorlog met loopgraven, met doden uit de Eerste Wereldoorlog, waar meter voor meter moet worden veroverd. En in dat opzicht heeft het Russische volk niet, denk ik, alleen, vrees ik, de langste adem, maar ook de Russische militaire machine. Want zij geven niets voor mensenlevens. En ze hebben nog niet gemobiliseerd. Ze zijn allemaal opgeroepen. Dus de vrijwilligers eigenlijk. Nou, en dat kan gaan gebeuren. Maar dat is natuurlijk een belangrijk punt. Hè? Dus we hebben het nu over speciale operaties, militaire operaties. Het woord oorlog wordt dan nog vermeden daar. Ja. Want dat zou ongetwijfeld de consequentie kunnen hebben. De nationale mobilisatie. Als vrij vertaald dat alle mannen dan zich moeten melden. Ja, en die leeftijdsgrens kan opgetrokken worden. Hè? Want ze kunnen ook zeggen maar op een gegeven moment... Maar wat is uw inschatting? En nogmaals, ik begrijp dat misschien per regio verschillend is. Maar toch even in zijn algemene. Wat is uw inschatting? Heeft Poetin het met zijn propaganda voor elkaar dat hij voldoende draagvlak heeft om ook die beweging in te zetten, de nationale mobilisatie? Kijk, Rusland is een land van 140 miljoen inwoners en met een aantal grote steden, stedelijke agglomeraties, Moskou 12, 13 miljoen inwoners, Petersburg 6 miljoen al langzamerhand. Als je die grote steden hebt, heb je draagvlak. Zo, dat begrijpen ze heel goed. Als je daar in Moskou rondloopt, dan ziet alles er tip-top uit, zal ik maar zeggen. Hè? Mooie terrassen, alles heel goed, straatmobilair. De arme sloebers die nu sneuvelen aan Russische kant. Ik heb het niet over de arme sloebers die sneuvelen aan de Oekraïnse kant en alle kinderen. Het is allemaal te gruwelijk voor woorden. Maar die worden getrokken uit gaten, als konijnen uit holen, ergens ver in Siberië enzovoort. Dus die oorlog wordt geredigeerd door de Russische staatsmedia en bestaat eigenlijk niet in Moskou en die grote steden accommodaties. Als dat eenmaal wel gaat gebeuren, als Poetin op het slagveld die mensen nodig heeft, hè, want hij probeert nu met gigantische bedragen, tot 3.000, 4.000 euro, hè, worden die jongens verleid om eigenlijk als kanonnenvlees te fungeren. Als dat opraakt en hij moet mobiliseren, ja, dan gaat die oorlog naar de grote steden toe. En daar zitten de middenklasse en daar zitten de mensen. Dat als die hun zonen en vaders moeten gaan offeren, dan, Reven zou zeggen, dat is andere koffie dan thee. Er was ook een aantal, op social media zag ik een aantal mensen zeggen, die vroegen zich eigenlijk, waar blijft het verzet eigenlijk? Hè? Waar zijn de mensen die opstaan tegen Poetin? En u twitterde eigenlijk een beetje geërgerd dat u zei, let nou op, er is wel degelijk verzet. En steun deze moedige mensen, want het is wel aan de gang. Ja. Ik heb eergisteren met mensen gesproken, ik ga niet zeggen wie, Russen, tot tranen met tuiten enzovoort. Ja, echt totaal. Je moet je voorstellen, heel veel schaamte natuurlijk ook. Schaamte voor wat er gebeurt, schaamte voor hun land, schaamte voor hun geschiedenis. Je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld, je had de 9e mei altijd, de parade op het Rode Plein, werden de miljoenen doden herdacht, hè, in de strijd tegen Hitler. Dat was ontroerend allemaal. Maar wat Poetin nu heeft gedaan met deze oorlog, is ook elke sympathie voor Rusland wegnemen. Want de gruwelijkheden die nu in Oekraïne plaatsvinden, die zullen altijd dat gaan overschaduwen. Ze zijn de bad guys. En heel veel Russen voelen dat ook. Dat is één punt. Tweede punt is, waarom gaan ze niet de straat op? Als je hier, ik heb dat heel scherp getwitterd een keer, van heel veel mensen houden gewoon hun mond op hun werk, hè, op krantenredacties, want de krantenbazen willen ze niet tegen, hè, dat vereist ook moed. Maar dan krijg je hooguit een schoffering of je wordt ontslagen. Maar als je in Rusland protesteert en je gaat de straat op, al ga je zo met je handen, lege handen staan, alsof je een bordje ophoudt, dan loop je al het risico om te verdwijnen. Hè. Elke dag zijn dat soort dingen. Niet iedereen, maar sommigen. En die willekeur dat je kan verdwijnen, dat iets jouzelf, je familie kan worden aangedaan, dat heet terreur. Dat heet fascisme, zou je kunnen zeggen. Onder die omstandigheden van mensen vragen om op te treden, ja, ik begrijp het, maar het vereist moed en de mens is niet zo moedig. De vraag is natuurlijk ook, en u gaf dat zelf aan dat u vindt dat daar meer op moet na worden gedacht, eigenlijk voorbij de oorlog al nadenken, dan is het ook de vraag gerechtvaardigd, wat moet die Poetin veroverd hebben, wil die toch als winnaar weer terug kunnen komen? Als het nou alleen maar die twee oostelijke staten blijft, Lugansk en de Donbass. Ja. En dus door naar beneden, tot aan de Krim, die al heeft. Ja. Als dat de buit is, ja.